नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, ये अल हिजामा जो इलाज कर रहे हैं लोग, तो ये बोलते हैं कि ये सुन्नत से साबित है और अल्लाह के रसूल ने भी किए थे, तो इसके बाद भाई ने सवाल किया कि हिजामा के ताल्लुक से लोग जो कर रहे हैं तो क्या ये सुन्नत से साबित है। तो देखिए, हिजामा ये एक इलाज का तरीक़ा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में राइज था, अरबों में ये उससे पहले से चला रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उसको अपनाया, लिहाजा वो सुन्नत कहलाएंगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जो है हज के लिए गए और तब आपको सरदर्द हुआ जिस पर आपने सर पे हिजामा करवाया, ठीक है, पचना लगवाना या कपिंग जिसको बोलते हैं, कपिंग थेरेपी, ठीक। और ये आप सल्लम के ज़माने से पहले से चला आ रहा था अरबों में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि इसको कबूल किया, लिहाजा ये भी एक इलाज का तरीक़ा है। लेकिन एक बात यहाँ वजाहत करना ज़रूरी है, यही एक इलाज का तरीक़ा नहीं है, ये थोड़ा सा इसमें समझने की ज़रूरत है। वरना हिजामा को लोग इस दर्जे प्रोपोगेट कर रहे हैं आजकल कि बहुत सारे लोग मेरे पास हैं, आपने हिजामा करवाया? नहीं, कैसे मुसलमान है? हिजामा सुन्नत, मैंने कहा ऐसी बहुत सारी सुन्नत और सुन्नत मौकेदा जो हम नहीं कर पाते किसी वजह से, लेकिन इतना वैसा एक ऐसी चीज़ तो नहीं है कि इसकी वजह से पहचाना जाऊँ मुसलमान है क्या, और दूसरे इलाज सारे हराम है। या फिर हर किसी को मर्ज़ की ज़रूरत नहीं है, कभी कभार मर्ज़ नहीं होता, ठीक। या फिर कोई कह नहीं, चूँकि आप सबने कर रहा हम करवा सकते हैं, तो हज में आप उम्रे में कर सकते हैं वो काम, और बहुत से लोग करते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये सुन्नत है इलाज करवाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करवाया, सहाबा ने आपके सामने किया, आपने देखा, आपने इसको किया, लिहाजा आपने इसमें शफा भी ये कहा। और मैंने इस पर एक लेक्चर में इस्लाम बीमारी और इस्लाम, इसमें मैंने इसकी तफसीलात भी रखी थी, आप कर सकते हैं। लेकिन यही एक इलाज नहीं, ये भी एक इलाज है जो कि मखसूस उसमें किया जा सकता है और बहुत सारे उसके माशाल्लाह फ़वायदे, जैसा सर के जो दर्द की तकलीफ़ें हैं पीठ में या कमर में जो तकलीफ़ें हैं, खून के घुटने से जो तकलीफ़ें हैं, इंटरनल जो पेन्स होते हैं जो कंटिन्यूस चलते हैं, मसल पेन जो होता है उसके लिए भी हिजामा बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो ये एक थेरेपी है जो की जा सकती है, लेकिन यही एक इलाज नहीं, और भी इलाजात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किए, जैसा कि राख से आपने हाथ धोया, इसी तरह राख से कुछ मखसूस ज़ख्म का भरना, इसी तरह स्टिचिंग ज़ख्म जो तीर लगते थे उसको निकाल कर सीना, तो इसका पता चला कि जर्राहियत भी एक है। आपको बोलेंगे आज तक टाके नहीं लगाया आपने, ये तो आप सबके ज़माने हुआ, तो इट इज़ नीड, मतलब ज़रूरत पर ये चीज़ होंगी। कुछ चीज़ें ऐसी जो ज़रूरत के अलावा भी सहाबा ने की, तो हम कह सकते चूँकि सहाबा ने की इसको हम बगैर ज़रूरत की भी, लेकिन हर चीज़ नहीं की, खासतौर से इलाज और मालेजा जहाँ इलाज वगैरह का मामला है, तो लिहाजा ये भी एक इलाज है, बहुत अच्छा इलाज है, इसमें शफा है, लेकिन यही एक इलाज नहीं है। तो बिल्कुल करा सकते हैं, करवाना चाहिए, और ऐसे अमराज अगर आपको हो जिसमें हिजामा से फ़ायदा हो सकता है, तो आप ऐसे लोगों से हिजामा करवाएं जो इस फील्ड की और फ़न की महारत रखते हैं, ताकि इंशाल्लाह अज़ीज़ ये भी इलाज के ज़रिए से अल्लाह ताला आपको जो है शफा दे। तो बिल्कुल ये सुन्नत है और इसको किया जा सकता है।